Får jeg lige det der på flyle. Vi ser, om det er det. Tom, det kan være, at du lige vil starte med bare at præsentere dig selv. Jamen, jeg hedder Tom Sontag, og jeg kommer fra Finland, så... Og du er musiker, og har muskelsvind, og du vil lave en opfindelse, der skal hjælpe dig. Ja, fordi når man har muskelsvind, så er det jo, den er progressiv. Jeg bliver svagere med tiden, og så sygdommen man nedbryder mine muskler, min nakke og musklerne i armen. Armene, som jeg bliver så svag, når jeg skal have sidder ved flyet og holde dem i en bestemt position. Og så skal jeg finde på en løsning for at blive ved med at kunne gøre det, som jeg har lyst til. /24/7 dokumentar præsenterer Tom og tidsmaskinen. Hvis den er 80, tror du så ikke, det er rigeligt langt? Ja, 80 skal vi ud på. Så har vi marginaler og flytte højere venstre, jo. 80-90. Vi laver 90. Hvad måler du, Christian? Jamen, vi skal finde ud af, hvor lang stangen skal være. Gardinstangen. Det kan være, at jeg lige skal få præsenteret dig, Christian. Jeg har kendt Tom siden 80'erne. Hvor er der 80'erne? Ja, og hvor vi laver alle mulige forskellige ting, blandt andet det her projekt. Christian er min handyman, kan man sige. Han er virkelig god til at finde på løsninger. Hvordan kan man få gjort sin arme vægtløs eller mere styrke, bevægelighed, når man ikke selv har dem i musklen? Nu var det radio, så kan man jo ikke se, hvordan din ligesom, fysiske tilstand er. Men det kan være, at du bare vil fortælle om, hvad du kan med din krop, eller hvordan din krop fungerer. Nu når jeg løfter min krop, gaffekrop, op til munden, så skal jeg bruge begge arme. Så jeg bruger højre hånd, og så får jeg fat med min venstre hånd om håndledet på min højre hånd. Så den venstre hånd hjælper min højre hånd. Og det er min måde at komme op i den højde, så for at få kroppen til min mund. Og når jeg sidder ved flyet, så kan jeg godt holde dem i spilleposition, altså i den vinkel, som man skal nu have en gang, når man spiller klaver. Men jeg kan ikke holde det ret lang tid. Faktisk meget kort tid. Så indtil jeg har begyndt med ophæng, så har jeg haft min underarme hvilende på en gardinstang. Så jeg aflaster min vægt, armens egen vægt, på en stang. Men der bliver det en friktionsmodstand. Og den eliminerer du med at hænge armen i en tråd. Så er det ingen friktion, som er i vejen for din bevægelse. Så den metode, du har brugt, før du begyndte at bygge den her nye opfindelse, det var det med at lægge en gardinstang til at hvile håndledene på? Jeg havde fået lavet beslag fast på min kørestol, og så lagde jeg gardinstangen fast på beslagene. Så på den måde. Det var ligesom knyttet til min kørestol. Den løsning. Men det er som sagt ikke samme frihed i det, som det er at hænge frit i luften i en stang. Mm. Det kan være, du lige vil præsentere flylet, mens vi venter på, at den der ophænget til anden hånd bliver klar. Mens vi venter på, at min slave hjælper der. Kan få tage sig lidt sammen. Nej, han er god nok. Han er god nok. Han skal bare dreje lidt en gang mere. Flyle, det er et Steinway & Sons fra 1917. Det er et Steinway B-koncertmodel. Det er en størrelse, som passer godt til studiebrug, studieindspillinger. Men du har jo også opbygget et studie her i din... dagligstue? Jo, det har jeg. Jeg har et lille hjemmestudie i høj kvalitet, hvor jeg har noget rigtig godt hardware. En god lyd. En god lyd er alt. Man kan miste inspiration til at lave musik, hvis det ikke lyden er god. Forvrænger det? Ja. Hvad siger du? Jeg kan ikke stå på mine ben overhovedet mere, på grund af, at musklerne er blevet så dårlige. Så det betyder, at jeg skal bruge elkørestol eller en manuel kørestol, når jeg skal flytte mig. Men når jeg først sidder i kørestolen og bliver liftet, og få hjælp til kørestolen med en loftlift, jeg har i soveværelse. Fra sengen, så betyder det, at jeg kan klare mig rimelig godt selv, når jeg kan køre rundt selv. For min overkrop, jeg kan løfte mine arme, når den ene får fat i den anden arm, og begge to løfter den op, så kan jeg nå til munden med kaffekoppen her. For eksempel, og så kan jeg også køre bil selv. Bilen er bygget sådan, at jeg kan køre uden, at jeg skal have hjælper med. Men jeg har hjælper hver morgen og hver aften. Du har en mobiltelefon, og du har nogle knapper, du kan åbne og lukke døre med, og du har flere computere og et studie, du selv kan styre. Du kan alle mulige ting igennem teknologi, har jeg lagt mærke til. Ja, altså computeren er rimelig skarpt til efterhånden. I gamle dage, når man opdagede lyd, så skulle man bruge båndmaskiner og masser af hardware, som man skulle næsten konstant flytte sig fysisk for at skifte ledninger fra den ene dims til den anden dims. Men nu er det mere kompakt og nemmere håndterbart som værktøj i computeren. Så derfor er det muligt for mig at være tekniker der. Og så står det faktisk fast hele tiden sat op her i stuen, så den er klar til indspilling bare med at tænde på computeren og de andre dimser får strøm på. Du kan ligesom udføre hele dit erhverv som pianist, og du kan optage dit studie, du kan ligesom alle de der professionelle ting. Men helt sådan praktisk, så kan du ikke lave en kop kaffe, vel? I dit eget køkken. Det er for tungt at få vand hældt på kaffemaskinen og filteret fra skabe og hylder. Man kan ikke have alt i et køkken i min højde. Der er ikke plads til det i et lille køkken. Jo. Jeg kan heller ikke lede efter tingene så meget, når man er i kørestol. Så man skal vide, hvor tingene ligger også. Så jeg kan også forklare det til hjælperen, hvor tingene ligger og sådan noget. Du lytter til Radio 24/7. Jeg er i Toms stue, som også er et studie, og over ved klaveret er Christian og Tom ved at gøre klar til, at der skal bores en gardinstang op til at holde det, som jeg kalder tidsmaskinen. Jeg lader være indkøbslist. Kraftig fiskeline, eskrog, læderbælte. Så du er i gang med at skrive huskeliste? Ja. Vi leger lidt med nogle forskellige muligheder. Nu snakker vi om en kraftig fiskeline, så den er ikke så øjnefaldende. Hvor mange timer er du uden hjælper om dagen? Ikke så mange, men jeg har brug for noget alenetid også, for at kunne arbejde med kreative felt, som jeg vil have, som jeg har brug for at være alene med. Så jeg Jeg giver afkald på noget for at få muligheden. Jeg kunne i princippet have hjælpet hele dagen. Det kunne jeg godt. Nå, hvad siger du, Christian? Det jeg tænker, Tom, det er 80 bliver skruerne, men så giver den så 5 cm ekstra, ikke? Så det kommer, og så bliver den sådan her, ikke? Mm. Så den er ikke helt ude i enden, vel? Nej. Så. Har du noget lige af? Det er noget næstigt. Nu har Christian lagt gardinstangen mellem to stole inde på Toms kontor. Den skal saves over. Vil du ikke fortælle mig, hvad muskelsvind er for en slags sygdom? Det er et enzym i muskelcellen, der mangler. Og det betyder, at når man bruger en muskel, så dør det muskelceller og fornyes muskelceller i et raskt menneske. Men den fornyelse er ikke lige så udviklet hos mig, så derfor bliver jeg sværere, men meget, meget langsomt. Men det er ikke den nervesygdom, som sklerose er. Så mine nerver, jeg har følelser i kroppen, over hele kroppen, så det er bare en svaghed i musklerne, som det handler om. Nerverne fungerer fint. Der er ikke noget galt i nervebanerne, som sådan. Men jeg tænker på, hvad tænker du i forhold til det med, at sygdommen er progressiv, og den bliver værre og værre? Det lærer mig én ting, først og fremmest, det er, at tager en time af gangen, en dag af gangen. Det som hedder nøjsomhed. Jeg kan godt lide det ord nøjsomhed. Fordi at være tilfreds med det, man har, og få det meste ud af det, man har, i stedet for at hige efter det, som du ikke har, og blive stresset af det. Kan du for eksempel blive bange, hvis du tænker på fremtiden? Jeg vil ikke kalde det bange, nej. Fordi jeg har et håb i, at der er et liv efter det her, som er bedre. Jeg kan finde mig i lidt af hvert i det her liv her. For jeg ved, at der kommer en løsning på det i Kristus. Fordi jeg tror på Kristus som min helt. Men på en meget personlig måde. Den skal ikke forveksles med religion. Det er en tro, som er personlig. Og det har ikke med andre mennesker at gøre. Du kan kalde det Gud, Kristus. Men ved du, hvor sygdommen tager dig hen? Hvor ender den, eller? Det ved jeg ikke. Og det vil jeg heller ikke vide. Fordi det er jo godt at ikke vide så meget om fremtiden. For så vil du blive bekymret og bange. Så vil du blive bange, hvis du vidste, hvor det ender hen, tror jeg. Så det generer mig ikke, at jeg ikke ved. Det er bedre, at jeg lever i nuet, og kan bruge det, jeg har, og er tilfreds med det, jeg har, og få det meste ud af det, jeg har her. Teste. En lydtest. Det er en diset fredag morgen på Amager. Forældre er ved at transportere deres børn til børnehave og i skole ved hjælp af alle mulige forskellige slags vogne. Cykler og Christiania-cykler og barnevogne. Nu står jeg foran den ejendom, hvor Tom bor. Jeg kan stå og kigge op på hans vindue. Hans soveværelse vender den her vej, og han ligger op i sin seng. døren åbner. Så Tom må være vågen. Godmorgen. Jeg tror, det var dig, der vækker mig. Det var det. Den seng kan en hel masse forskellige ting. Den kan køre op og ned, og hovedet op, og fødderne op, og bøje knæ. Hvad bruger du det til? Det, når jeg ikke kan rejse mig selv, så er det vigtigt at kunne skifte stilling. Så du ikke bliver stiv i kroppen, som du gør. Nu kører jeg opad. Så nu, så ned igen. Ja. Men jeg bliver mindre og mindre bevægelig med årene jo, på grund af muskelsvindet der, så. Men hvordan er det så nu? Så venter du, til der kommer en hjælper? Ja. Klokken er snart 9, og der skulle læge gerne komme og hjælpe mig i gang med dagen. Så vi starter med noget kaffe og morgenmad, så jeg kan få min mave i gang, og så skal jeg på toilet bagefter. Kan du huske, hvornår du sidst kunne sætte dig op i sengen? Det er mange år siden. Bom, bom, bom, bom. Halvfemserne, tror jeg. Start 90. Der kunne jeg lige kom op endnu. Ja. Det er 20 år siden. Ja. Jeg var 24. Det er vist læge, der kommer der. Skal vi åbne op her? Så jeg kan brille op. Tom, du har de mest sindrige systemer. Ja. Døren bliver åbnet ved hjælp af en trykknap, som du får fat i, ved hjælp af en stok. Ja. Hej, Le. Hej. Hej. Hej. Hej, Le. Godt. Hej, Le. Godmorgen. Godmorgen. Le, hun gik på toilettet nu og tømte min nattegevinst. Jeg har to tissegulve, som jeg tisser i. For jeg er jo alene om natten, ikke også? Så kan jeg ikke rejse mig, jeg går på toilet. Så har jeg en på hver side. Ja, der skal være en løsning på alt, jo. Det skal det. Kan du rykke mig? Hvis du bare rykker, ja. Jeg får rettet min hofte ud. Jeg ligger lidt skævt. Og så samler hun min ben. Morgenmad, yeah. Kaffe. Ja, tak. Kommer man til at føle sig ensom, når man får muskelsvind? Det er op til mig selv faktisk, om jeg vil isolere mig eller ej. Det kommer meget an på, hvor meget energioverskud du har med din sygdom. Det er ikke altid nemt at blive ven med sin sygdom heller. Det er en stor udfordring i det i sig selv. Men i mit tilfælde, så har jeg jo haft musikken som et fælles sprog. Når jeg er sammen med musikere, så snakker vi sammen på lige vilkår. Fordi det er en fælles ting, man interesserer sig for. Og det er lige meget, om man så er handicap eller ej. Så kan man jo kommunikere med hinanden. Men hvad så, når man... Når ens venner, fra man var ung, for eksempel for kærester og familier og børn og sådan noget, og man så kigger på det, hvordan er det så? Altså, det er klart, at jeg har nok ikke lige så nemt at få en kæreste, eller, fordi jeg har jo begrænsninger som, i dagligdagen, som jeg ikke kan udføre. Jeg kan ikke løfte op et barn selv i mit skød, eller... Jeg kan ikke skifte blære på et barn, eller madbarn, eller... For en kvinde, så kan det være svært at sætte sig ind i den dagligdag med en handicappet mand. Og derfor afskrækker det nok til at indlede et forhold til mig. Det er bare gætterier selvfølgelig, men det er, hvad jeg kan forestille mig, det er. Det er klart, at jeg kan savne det der, den intime, den nærvær. Seksualitet nogle gange. Men det er trods alt ikke det vigtigste i livet for mig. Altså, der er nogle andre ting, som er endnu vigtigere. Trods alt. Men du har haft nogle kærester? Ja, jeg har haft nogle kærester, ja. Jeg har også haft det gode forhold indimellem, så... Hvad skal vi sige? Jeg leder nok efter den helt rigtige stadigvæk. Hvis jeg leder. Jeg ved ikke, om jeg leder, men jeg affinder mig også i min virkelighed. Hvis det skal være, at jeg skal være alene, så er det vel sådan, det skal være så. Og igen være nøjsom med i den situation, jeg er i, for at komme tilbage til det ord. Være tilfreds og ikke hele tiden fokusere på det, jeg ikke har, men jeg mangler alligevel den fysiske nærhed til en kvinde selvfølgelig. Men jeg kan jo ikke bare sige, at nu skal det ske. Fordi jeg tager de chancer, som jeg får, men det er måske ikke så mange, jeg får. Du spiller musik, og du har dit eget studie, og du udgiver CD'er. Hvad lever du af? Jeg lever af min pension. Det er mit handicap og mit arbejde, bare at sige. Hvordan er følelsen af at blive forsørget? Vil du ikke fortælle mig noget om det? Det har jo noget med selvværd at gøre, hvordan man ser på sit eget selvværd, om du tjener dine penge selv, eller om du bare får det fra det sociale system. Men jeg ønsker virkelig af hele mit hjerte, at jeg kan give noget igen med livsglæde, eller komme med noget livsværdi. Det kan være så mange ting. Det er ikke det samme for alle mennesker, vel? Så hvis du har problemer, så kan det blive vendt rundt til noget livskvalitet, hvis du har viljen til det, og vælger det, og begynder at se nogle andre muligheder i din begrænsning. Og det er for mig ligesom udfordring i livet, og drivkraften i livet, i mit liv. At se det sådan, og det gør, at jeg får lyst til at finde løsninger, sjove løsninger, altså utraditionelle tankemåder og sådan noget. Men Tom, du er så positiv, får du aldrig lyst til at køre din kørestol ud over altanen og bare skrige i vrede? Tavshed. Hvad skal jeg sige? Hvad skal jeg sige der? Nå. Nu skal jeg op. Nu kan jeg godt mærke, at jeg er klar til toiletbesøg. Det var en stærk kaffe, så den gjorde virke. Nu henter lægen min toiletstol. For de uindvidede, Tom, hvad er en toiletstol? Toiletstol er en stol med du benstøtter, hvor jeg har mine fødder på. Og så har det 4 hjul under sig. Og så har det 2 armlæn og et ryglæn. Og der er et hul indenunder, så jeg kan komme af med mit overskydende. Kom med limousinen. Ikke? Ja. Kan du lukke vinduet først? Ja. Så ready? Fjerner du dynen? Nu er det godt, det ikke er fjernsyn. Eller hvad? Det synes jeg egentlig også lidt. Ja. Nu får du et sejl rundt om dig. Så får jeg et sejl omkring mig. Det kommer under min lår og under min arme. Og så bliver det hægtet på en lift, som er oppe i loftet. Som lige tager lige nu. Den kører på noget skinner oppe i loftet. Og den er motor, og den skinner deroppe. Klar. Så kører vi op. Alle talenter, det hængende i frigård. Til skole. Men det kan ikke I se i radio, na na na na na na. Så sidder jeg i toiletstolen. Nu sidder jeg sådan set nøgen her, og skal jeg blive parkeret op på toilettet. Så kører vi. Nu bliver parkeret her oven på toilettet. Det passer i højde, så der. Stolen er lidt højere end toilettet, så man kan køre den ind over toilettet. Ja. Yes. Så har du siddet i fred. Ja. Jeg har oplevet, hvor jeg har drukket mig fuld. Hvor jeg har... Det har kommet sider frem i mig, som jeg ikke vidste, at jeg havde faktisk. Hvor mine venner skulle høre på noget, som var skræmmende at høre på faktisk. Så der ligger nok en eller anden frustration langt tilbage, dybt inde i mig, som jeg ikke har sådan lige op på overfladen. Men det tager ikke fokuset fra lykken, eller overdøver. Jeg vil nok sige, at jeg har affundet mig så tidligt i mit liv med min sygdom, allerede fra barn. Så jeg har ligesom kunne leve med den udvikling, den har fået, så det ender med en kørestol. Så det er en naturlig udvikling for mig. I forhold til, at hvordan du ligesom føler dig, når du sidder i din stol, det er jo sådan en ret stor stol, og den dominerer meget den måde, du ser ud på, og de ting, du gør. Og at på en måde, når jeg kommer her hos dig, er det lidt ligesom at komme hos en kejser, eller sådan noget, fordi at dørene åbner af sig selv, ligesom om du var sådan en butler, ikke? Og du sidder ligesom inde i tronsalen og styrer alle tingene omkring dig med dine knapper og med hjælpere og sådan noget. Jeg ved ikke, om det billede giver nogen mening, men man ser bare tit folk i en kørestol som en krøbling, ikke? Det har jo meget med attitude at gøre. Men når du har en indre overbevisning, at du har nogenlunde balance og er nogenlunde lykkelig, så bliver du altså et selvstændigt udstrålende menneske, som viser en livsenergi, som er større end kørestolen. Og det er den, du ser. Du ser ikke kørestolen. Men det samme oplever jeg med raske mennesker. Hvis de er deprimerede, så ser man jo det. Så det er meget afgørende, hvordan dit indre menneske har det, vil jeg sige. når du træder ind i et hjem, eller møder et menneske på gaden, hvor det er? Lige nu er Tom på toilettet, og hans hjælper er i gang med at ordne inde i soveværelset. Og jeg sidder inde i stuen på sofaen og venter. Lige får nogle gummihandsker på. Hun skal nemlig tørre mig hvad i. Det kan jeg heller ikke selv gøre. Tænk, at det skal blive sagt på radio. Der er ikke noget skjult her. Det er bare virkelighed. Men Tom, hvordan er det så at være afhængig af andres hjælp hver dag? Det er noget, jeg bliver, man vender sig til. Jeg vender mig til det. Altid bliver det jo en ulighed i jævnværdighed, kan man sige. fordi at jeg ikke kan... Og jeg bliver altid den svage part, kan man sige. Den, der skal hjælpes. Den er lidt svær. Men kan du for eksempel føle, at du kommer til at stå i en anden form for taknemmelighedsgæld? Ja. Det kan jeg godt føle nogle gange. Fordi jeg tror, at jeg som menneske har det bedre med at give end at modtage. Du ved, når jeg giver en gave, så bliver jeg mere glad end nogle gange, når jeg får en gave. Og det er lidt samme. Så det er svært at modtage hjælp, end det er at give. Så derfor er det meget vigtigt for mig, at jeg på en eller anden plan giver en glæde med det musik, jeg skaber for andre mennesker. De kan få måske en anderledes lydoplevelse, eller en udfordring, eller en rytme, som de kan bruge, eller en klang, et eller andet, som rammer deres sjæl, eller opmuntrer, eller udfordrer, gør dem glade, eller så det. Jeg kan ikke sætte ord på det. Lytter til Radio 24/7. Jeg hedder Britt, og jeg er i Toms entré sammen med Tom. Tom, i dag, vil du ikke fortælle mig, hvad det er, du skal i dag? Ja, det er så flot at være i dag, så... Og det er en... Jeg tror, det er en passende vind. Så jeg har spottet nogle vindmøller, som laver sådan en sjov, syngende lyd i vind, som jeg skal optage med noget bærbare maskine, jeg har. Der ligger ind på storbordet. Jeg skal lige hente den. Og mine hørtelefoner og mikrofoner. Så kan vi køre i bil derude. Så kører jeg ind på plads. De rette. Og kørestuen kører ind i en fastspænding, som er crash-testet. Og når den bliver spændt fast, så sidder kørestuen absolut fast. Benstøtten, den ene benstøt ud til siden, så jeg kan nå speed-up-pedalen. Og så kører jeg lidt længere frem, så går jeg ind. Nu er jeg i hak. Så kan jeg justere højden på kørestolen i forhold til rette. Tom, er kørestolen blevet en del af dig? Det må man nok sige. Det er min ben. Og nu skal vi køre ud på Refshaløen. Der er sådan en vindmøllepark derude. Som jeg tit plejer at køre ud til og sidde bare og glo ud over vandet. og får inspiration. Der er de der vindmøllerlyd, som jeg har opdaget. Det kunne være interessant at opdage dem og bruge dem i et stykke musik. Jeg har lavet fire plader, ikke videre. Den sidste gav jeg ud her i november 2012. Med her sådan. Hvordan kan du beskrive din musik genremæssigt? Jeg kalder det nordiske lydbilleder. Det kalder jeg, fordi at jeg bliver meget inspireret af den nordiske natur. Og fantasien i at kunne vandre i naturen i lydform, når jeg ikke kan gøre det fysisk. Klatre på et bjerg, eller svømme i en flod, eller... Nu er vi kommet ud på nogle brosten. Er vi på Refshaleøen nu? Ja, nu er vi på Refshaleøen. Refshaleøen. Så kører vi videre ud forbi det gamle B&B-værft. Og så videre ud over, forbi den, ud på en mole. Og det er de der vindmøller, det er jo helt tæt på vandet. Åh ja, nu kan man se vindmøllerne, de står i sådan en lang række rundt. Langs med molen, ja. Der er 20 vindmøller herude på strip. Delvis på land og delvis i havet. En S-krog. Vi kan prøve uden at vride den først. Skal vi prøve uden at vride den? Tom, dit flygel har ikke noget låg på. Man kan se det direkte ned på de der strenge. Hvordan kan det være? Det er fordi, jeg kan godt lide det helt åbne lyd, hvor lyden bliver spredt jævnt i hele rummet. Så... Så nu hænger den første læder manchet. Læderarmbåndet hænger klar i den røde tråd. Og Tom sætter sig til klaveret. Ved tidsmaskinen. Nu sidder Tom med den højre hånd i den næsten færdige tidsmaskine. Så er vi der. Det helt mørke, blåt vand i dag. Meget dyb farve. Nu holder vi ved siden af en stor vindmølle. Den synger. Den tone, den har, sådan en grundtone. Så nu skal jeg lige have fanget med min bundoptager. Det. Jeg skal lige om bagved og hente min maskine. Telefonen er på, så jeg kan høre, hvad der sker i maskinen. Lydniveau og lydsoundet kan man vurdere der, når man har ørebøffer på. Så sidder vi begge to med ørebøffer. Yeah. Som søskende. To optagtvillinger. Ja. Kan du høre den lyd der? Det er en høretelefon. Hvad så? Det er ikke kæsset også. Jeg synes, det er godt nok sjovt det her, fra det til det, så har man en helt ny fornemmelse af tingene. Det er ligesom alt for meget følelsesbetonet. Okay. Det her projekt. Tankevækkende. Fysisk følelsesbetonet. Ja, det hænger sammen med psyke og det fysiske. Det er helt tydeligt. Når du så spiller, er det så ligesom, er det en spejling af det, du har indeni? Det er både en spejling af det, jeg har indeni, og det, der er uden for mig. Det vil sige, fordi jeg ved, at du står der, så påvirker du min egen sfære, mit rum. Og Christian arbejder med noget, som vi kan høre i baggrunden. Alting er med til at påvirke musikken. Når du sætter dig ved klaveret, kan du altid udtrykke det, du gerne vil, eller det, du har indeni, eller slår det nogle gange knuder? Man kan også udtrykke det, man ikke har indeni, hvis du ikke har noget, du vil sige. Og nogle gange vil jeg sige noget, som jeg ikke vil sige. Og så lyder det måske ikke lige så godt tonemæssigt. Det kan lyde... Der kom der lidt støj ind til sidst, men det var rigtig godt, det der. Der var et minut, jeg fik indspillet, som er ren lyd. Det sjove er, jeg har været her før mange gange på det her samme sted, og det lyder forskelligt hver dag, de her vindmøller. Prøv lige at kigge. Når vi sidder her og kigger, bilen holder på vejen, så på den ene side, vi har vand på begge sider, og på den ene side er vandet frosset. Det ligger som is, og på den anden side er der bølger. Ja. Det er meget fascinerende, ikke? Ja, det er en dæmring herinde. Så der bevæger sig bølgerne ikke. Så den ene er helt frosset til, og ude i det åbne, der er det bølgeskvulp. Jeg skal lige opdage en lille stykke det her. Okay. Jeg sidder i Toms sofa og ser direkte over på det store sorte flygel. Og Tom han sidder og spiller. Og oppe fra loftet er der to røde snore, som holder hans hænder, mens han spiller. Tænker du om den? Jeg tænker på, at det er jo et stort privilegium at have en ven og hjælper, der kan gøre det her muligt for mig, som Christian er. Men nu hænger der simpelthen to armbånd og dingler i røde snore hen over dit flygel. Ja, det gør det faktisk. Takket være Christians hjælp, så kan jeg nu få en større frihed og overskud til at spille klaver. Prøv lige at fortælle mig, hvor mange år rejser du tilbage i tiden? Ja, det er i hvert fald, altså fysisk set og overskudsmæssigt, så det er 10 år. Det er det. Nå, vi kører hjemad. Det er ingen vej. Tom, føler man nogle gange, at mennesker, som ikke har et handicap eller en sygdom, ikke kan forstå en? Nu, jeg er jo i gang med at lave det her program, der handler om dig. Og det er jo blandt andet, fordi jeg godt kunne tænke mig at komme til at forstå, hvordan det er at være dig. Og jeg godt kunne tænke mig, dem, der hører programmet, kommer til at forstå det. Tror du, vi kan forstå det? Nej. For hvordan skulle andre kunne forstå mig, når jeg ikke forstår mig selv? det er en del af livet. Og det er nemlig det, som er drivkraften i livet. At man ikke forstår det hele. Man har ikke svar på det hele. Og det er det, der gør det spændende. Og det, der føder noget håb. Og driver en videre. Fra det ene skridt til det andet skridt. Test, test. Det er bare en mundsmag, men du får ikke. Test. Du lytter til Radio 24/7. Jeg hedder Britt, og jeg er i Toms lejlighed. I aften skal der være en koncert inde i Toms stue og studie. Og med den koncert skal Tidsmaskinen have premiere. Lige nu er alle gæsterne ved at komme. Og her klokken 7 skulle koncerten så gå i gang. Jamen, så er det mig en stor glæde at byde jer alle sammen velkommen. Nu er det sådan, at det er en lidt premiereaften for her i aften, fordi I kan se de her røde tråde, der hænger her. Det er en tidsmaskine. Fordi jeg har en muskelsvind, og det betyder jo, at man bliver svagere med tiden. Og nu har jeg kommet til det stadie, hvor det er svært at holde armene i den position, som det kræver for at kunne spille klaver. Det vil sige, så har vi hængt den her op til at hjælpe. Og det er sådan en rød snor, og den er gummibånd op for oven, vi tager, som det giver en lille svigt, så den giver sig en lille smule. Og jeg kalder mig lidt for sjov Pinocchio-pianisten. Velkommen. Vi hørte Tom Sontag. Tilrettelæggelse og optagelse Britt P. Jensen. Klip Kim G. Hansen.